राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 7 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम एक प्रकृति एक पुरुष एक आत्मा एक संसार दो चीज है। तो एक सत है एक असत है। जिसका सत्ता नहीं है वो असत नाथ असतो विदिते भाव असत भाव विदिते असत की सत्ता नहीं है ना विदिते भाव ना सतो विदिते भावो ना भाव विदिते सत सत का अभाव नहीं है। तो सत का अभाव नहीं है तो सत्य सत्य नहीं असत का सत्य ही नहीं है। असत की सत्ता मान गई तो दुनिया फंस उड़ी है। दुनिया मात्र में फसाव क्या है असत को सत मान कर गई फसा है। केवल लड़के सिवाय आप देखो कुछ नहीं मिलेगा। करने का काम नहीं रुपया और भोग असत्य असत है। केवल असत में फंसा बोला असत में ही केवल बचा सत में कोई नहीं है। सत वाला बहुत कम मिलेगा असत वाला बहुत मिलना में अपने सत्संग करने वाला हमें भी असत में फसा मिलेगा ज्यादा। तो सत की विजय होनी चाहिए सत में सब एक हो जाए। तो ये विचार करो अपने कम से कम सत्संग ही भाई बहन देते हैं अपने तो सत को पता है असत त्याग कर रहा है। असत का नाम ने दो ही लिखा है एक संसार शरीर हमने दो दारों का असत का शरीर संसार शरीर संसार असत है। बाकी क्या असत बताओ शरीर और संसार के द्वारा क्या असत क्या रहा बाकी। अब दो ही बात लिखी संसार शरीर साथ क्या नाश तो भी देते भाव और परमात्मा हरदम सो जीवात्मा परमात्मा सत है ये सदा साथ रहते है और संसारों से साथ रहता ही नहीं। तो इसे क्या सिद्ध हुआ कि असत साथ किसी ही नहीं है ये सत सदा सबके साथ है। अगर दो का विचार करो तो अपना काम बहुत ही हो जाएगा। अपना जो देह है सबको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए सबका कल्याण हो गया सबका जीव का जीव मात्र कल्याण हो जाए तो ये दो बात में है असत्य त्याग कर कल्याण हो कल्याण ये और है क्या और है ही क्या बताओ। असत का त्याग कर दे तो कल्याण के सिवा कुछ है ही वो नहीं है ही कल्याण। तो आप लोग सब कृपा करो कि सत को ही निपक्ष रहो सत में अपन सत की प्राप्ति करनी है। यार सत प्राप्त है सबको असत का त्याग करते ही सत प्राप्त सुध हो जाएगा। सत की प्राप्ति के लिए कोई परिश्रम करना है ही नहीं असत का त्याग करना असत त्याग दिया सत की प्राप्ति हो जाएगी। कितनी सुख बात है केवल असत का त्याग करना है इनके सिवाय कोई उद्योग नहीं है। असत त्याग करता है आपका असत निरंतर त्याग करता है जितनी जितनी उम्र आई इतनी उम्र सोड़ी कम कम कर तो असत्याग गया, शरीर तो आधा गया गया गया, कोई याद था गया कोई याद था गया कोई याद था गया कोई याद खत्म, सब असत में जुड़ रहा है। तो दूसरी चीज है असत्याग के सदमा के जाएगा, सत्य के लिए कोई उद्योग है ही नहीं, करना है ही नहीं, केवल सत्याग्रह करना। आप सच सोचो, सब सोचो, केवल सत्याग्रह करना, नाशवान सत्याग करना, वो त्याग कर रहा है आपका, निरंतर आपका त्याग कर रहा है, सदा आपका त्याग कर रहा है, मनुष्य सारी प्रगति स्थान है, प्रगति हरदम नाश होती है। ये सर में भी, इस प्रलय में भी, महासर्ग में भी, महाप्रलय में भी हर दम क्रियाशील है प्रकृति, और पुरुष है जो का त्यों है, कोई में क्रियाशील है ही नहीं। कितनी सीधी बात है, कितनी सरल बात है, असत आप सुनो, क्यों असत आपको निरंतर छोड़ रहा है, छोड़ेगा ही, पहले ही छोड़ा हुआ है, अलग है, आपने पकड़ा है, असत को सत्ता आपने दी है, असत सत्ता ही नहीं है, आपने उसको महत्व दे दिया, वो महत्व आप छोड़ दो, बस इतना ही काम है, काम होता है पूरा का पूरा होता है। इतनी सुगम बात, इतनी सरल बात है, जो आपका निरंतर त्याग करता है उसका त्याग कर दो, आपके साथ एक क्षण भी साथ नहीं रहता, असत आपके साथ एक क्षण भी रहता, क्षण भर भी एकदम आवते रहा है, उसका त्याग आप कर दो, बड़ा पार है। शरीर प्राप्ति कोई इच्छा नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई उद्योग नहीं, कोई परिश्रम नहीं, असत का त्याग करना है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, बिना पार है, एकदम ठीक है। इस वास्ते असत्य त्याग करना एक काम है, असत्य त्याग करो तो होगा, नहीं करो तो होगा, ये त्याग तो होगा ही, हो ही रहा है हरदम ही, तो छोड़ दम क्या बात है, जिसका नाश हो ही जाएगा सत्ता कैसी, जो संयोग और वियोग होता है, आरंभ और अंत होता है, आता है जाता है, उसका त्याग कर दो, जो रहता है वो रहो, रहता रूप सही कर रखो, बहता संग्न भैया, बस एक रहता नहीं बहता, असत बहता है, असत रहता है, रहता है बहता दो ही, सीधी बात है, सर बात, आप सब पक्ष में हो जाए तो निहाल हो जाएंगे, सब जीवन मुक्त, सब परमात्मा के प्रेमी, सब कल्याण सबका, केवल असत का त्याग करना है, असत रहेगा नहीं, रहेगा ही नहीं, रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, रहेगा आप डूब पाओगे, इतना चाहना है, खूब सोच लो, कोई भी शंका मन मत में रखो, असत तो जाने वाला ही है, असत तो आपका त्याग करता ही है हरदम निरंतर, आग वगैरह छोड़ दो ध्यान हो जाओ, एक ही बात, आपको एक काम करना है, असत त्याग, कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है, खूब विचार कर लो, सब छोटा बड़ा बालक जवान पढ़ा लिखा पढ़ी बीमार बीमार सब धनी निर्धन सब के लिए, सब के लिए, साधु और गृहस्थ भाई बहन और छोटा बड़ा सब के लिए, ये है तो सब के लिए, मुसलमानों के लिए ये है, ईसाइयों के लिए ये है, क्या असत को साथ रहेगा, मुसलमान भी नहीं रहेगा, ईसाई नहीं रहेगा, यहूदी भी नहीं रहेगा, पारसी भी नहीं रहेगा, हिंदू भी नहीं रहेगा, कोई साधन नहीं, सबकी एक ही बात है, असत त्याग। एक बात है, एक बात, जो त्याग आपका कर रहा है उसका त्याग करना है, जो आपके साथ रह सकता ही नहीं उसका त्याग करना है। क्या जो रहे हो ऐसे सुगम और क्या भाई, जो आपका त्याग करे उसका त्याग कर दो, जच्चे आपने सब नहीं जच्चे तो फिर दोपहर में फिर प्रसन्न करना, असत का त्याग तो निरंतर हो रहा है, निरंतर त्याग कर रहा है उसका त्याग आप कर दो। अब इसे सुगम और क्या है, इसे सुगम क्या है बताओ, जो निरंतर आपका त्याग कर रहा है उसका त्याग आप कर दो, उसका त्याग क्या कर त्याग क्या है उसको स्वीकार मत करो, उसको स्वीकार मत करो, बस त्याग त्याग को करना नहीं स्वीकार न करो, न मन पसंद नहीं, बस मन पसंद नहीं, इतनी बात है। केवल एक बात के नाश वाला में पसंद नहीं, बस, और वो करना कुछ नहीं, कोई करना नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई पसीना आवे वो नहीं, खर्चा को कठिनता क्या है, खूब चलो दिन में खूब प्रश्न करना इसका, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, निकट बात है, ऐसा त्याग करो। सब जीवन मुक्त, सब प्रेमी, सब भक्त, जैन में यही है, जैन जैन जैन लोग अभी है, ऐसा त्याग करना है, मुसलमान ऐसा त्याग करना है, ईसाई मुझे अशुद्ध त्याग करना है, यहूदी मुझे अशुद्ध त्याग करना है, पारसियों के लिए अशुद्ध त्याग करना, सीधी बात है, कोई सफलता है वो विष्णु हो शैव हो शाक्त हो गणेश हो, एक ही बात है। आप लोगों के जच गई हुआ फिर विचार लो, खूब विचारो, विचार करो भाई, दिन में प्रश्न करो, जो जो बंदा आवे जो बता करो, आप बता दो, केवल स्वीकार नहीं करना, बस एक बार हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करो, असल अस्वीकार, सत स्वीकार, असत अस्वीकार, केवल अस्वीकार इतने से कल्याण है। एकदम पक्की बात है, एकदम पक्की बात, रहेगा नहीं, अब त्याग करो तो त्याग हो जाएगा, नहीं करो तो त्याग हुआ, आपके साथ रहेगा ही नहीं, कभी रख सकते ही नहीं, पहले रहा नहीं, अब रहेगा नहीं, आगे रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, इनमें ताकत है ही नहीं रहने की, आप त्याग कर ही देगा, कर ही रहा है निरंतर, बस उसको नापसंद कर लो, नापसंद कर लो, और कुछ करना नहीं, उसे उद्योग नहीं, परिश्रम नहीं, पैसे वगैरह खर्च नहीं, कोई पसीना हुए नहीं, उद्योग करना पड़े ना पसंद, बस इतनी बात, सत्य में पसंद है, असत में पसंद है, आप पसंद हो तो बस कोई तो, और करना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है, मुक्ति सीधी, एकदम सीधी सरल बात है, असत्या कर देना, कोई हो नहीं, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शुद्ध हो, अंत हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंधन हो, बेहतर हो, वेगवार हो, चमार हो, कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, सबके लिए एक बात है, एक ही बात है, एकदम सबका कल्याण। असत रहेगा नहीं, किसी के साथ रहा नहीं, किसी के साथ रहेगा नहीं, रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, किसी के साथ रहा नहीं, पहले भी नहीं रहा, पहले वर्तमान में नहीं रहता और भविष्य में नहीं रहेगा और रह सकता ही नहीं, कितना ही उपाय कर लो आप रख सकते ही नहीं, जन्म लियो जने मरनो ही पड़सी, मौत की सगंध नगर झूठे रहे, मरनो ही पड़सी, त्याग करनो ही पड़सी, और छोड़ से सर्वथा छोड़ेगा ही, उसको छोड़ना है, कितनी सरल बात है बताओ, एक ही बात है, जो निरंतर आपको त्याग करना है उसको त्याग करो, बताओ कितनी सुगम है, कितनी सरल है, एक ही बात, हम पसंद है यहाँ पर, हमें पसंद है अस्वीकार, परमात्मा स्वीकार ही जरूरत हो रही, परमात्मा को स्वीकार करो ये जरूरत नहीं है, इसको अस्वीकार कर दो, दो करो दो कर लो, पर परमात्मा तो सत्य रहेगा, स्वाभाविक रहेगा, स्वीकार करो तो रहेगा, न स्वीकार तो रहेगा, जो स्वीकार करो तो नहीं रहेगा, अस्वीकार तो नहीं रहेगा, जो छोड़ो तो छूट जाएगा, नहीं छोड़ो तो छूट जाएगा, रखो तो ही नहीं रहेगा, रखो तो नहीं रहेगा, नहीं रखो तो ही नहीं रहेगा, ये तो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, ना सो तो विद्युत भावा, असो तो बाबा ना विद्युत भावा है नहीं, आप बात में कई बार कही है, ना सो तो विद्युत भावा, ना बाबा उद्देश्य, सोने अक्षरों में सब शास्त्रों की, सब पुराणों की, सब वेदों की, सब की बात आदि सोने अक्षरों में कर दी, जिसमें आठ अक्षर तेरे, आठ अक्षर तेरे, ना सो तो विद्युत भाव आठ, ना भाव विद्युत आठ, आठ अक्षर, आठ आठ आठ अक्षर, यह कितनी सच्ची बात है, कितनी सरल सीधी बात है, एकदम कितनी सुगम है, अब वो मोह त्यागना पड़ेगा बाबू, सब काम हो जाएगा, सब काम हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा, जैन है तो मोक्ष लाई रहेगी, बाकी और क्या रहे, परमात्मा रहेगा और क्या रहेगा, प्रकृति में पुरुष होते हैं विद्य दादी भाव पे, प्रकृति में पुरुष होते हैं, प्रकृति का त्याग कर दो, पुरुष आप रह जाएगा, प्रभु रख रखना नहीं कोई चेष्टा की जरूरत में, स्वाभाविक है सत्य सत्य, कितनी सरल बात है, कितनी थोड़ी एक ना पसंद करो केवल, आपको कोई उद्योग करना नहीं, परिश्रम करना नहीं, पैसा लगाना नहीं, मरीज मेहनत पड़ती नहीं, ना पसंद है बस, केवल ना पसंद, अगर पसंद है वो पसंद करो मत करो, वो तो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही, और ये नहीं रहेगा, सच्ची बात है ये रहेगा ही नहीं, तो रहेगा ही नहीं, उसको रखना क्यों चाह रहा, रहेगा नहीं उसको रखने में ही उद्योग है, नहीं रहेगा उसको रखने में ही उद्योग है, निष्फल कोई काम का नहीं रहेगा उस उद्योग का है, नहीं रहेगा वह पसंद नहीं, ऐसे शुरू मार क्या होगा, कितनी सीधी बात सरल बात है, ये मोह छोड़ना है, मोह कहो असत में जो मोह है, मोह बेचते, मोह धातु बेचते बेचते बेचते मोह बेचते मूड में है, मूड मोह मूड है, कोरा मोह है, विमूल आत्मा करता हूं मैंने थे विमूल आत्मा करता बहुत है ही नहीं। फिर जब स्थोट गाते न करोते न लिपते दो ही बात है, न करता है न लेपता है, ऐसे न हंगर तो भाव बोल ऐसे न लिपते हत्या ईमान लोग यह सत्रहवां श्लोक बहुत विचित्र, आप विचार करो बहुत विचित्र है। इसे ना हंग करता भाव बुझे भोगतार करता नहीं संपूर्ण लोगों को मार दे तो जो मारता है नहीं मिलता है, कोई पाप लगता ही नहीं, सबको मार दे हत्या पे मार लोग ना अंत ना निबद देते ना अंता होता ना निबद बंधन होता है। ऐसे ना हंकर तो भाव बुद्धि सीधी बात है, सरल बात है एकदम। अब करना ही नहीं चाहो तो बात ध्यान ही है, करना चाहो तो है, अरे आपसे त्याग नहीं होता हे नाथ, ये असत पिंड छोड़ो हे नाथ असत भगवान हो भगवान करते सीधी बात है, भगवान से कहो अपने से नहीं हो, हो जाएगा आप कर दो नहीं कर आप कर दो ज्ञान का मारे भगवान ने कह दो तो भक्ति के मारे स्वाद शोध सेवा को ज्ञान योग मारे स्वाद शोध सेवा करो ये तो कर्म योग और छोड़ दो यो ज्ञान योग हे नाथ यो भक्ति योग कितनी सरल बात है कितनी सीधी बात है। एकदम सीधी बात है, मोह है कठिन है कठिन भगवान को पुकारो भगवान को साथ छोड़ दो कर दियो भगवान कह दो भक्ति हो त्याग कर दो गान हो किसी दृष्टि देखो सब दृष्टिया है सब बर्तन है दुनिया मात्र के लिए हिंदू हो मुसलमान हो जैन हो सिख हो यहूदी हो पारसी हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंतज हो मैत्र हो मेघवाल हो सब के लिए कोई पक्षपात नहीं कोई संप्रदाय नहीं कोई पक्ष नहीं वोट ही कोई लेने कोई कोई वोट लेना है सीधी सीधी बात सीधी सरल बात है कहीं है ही नहीं। आपका निरंतर त्याग कर रहा है याद रखो याद रखो याद आपका निरंतर त्याग कर रहा है उसी का त्याग कर रहा है ठीक है भाई हाँ ठीक है इतनी इस बात आप इतने कर रहे ठीक है इतने का भैया और आपको उद्योग कोई नहीं है तो ठीक मान लो हाँ ठीक क्या परिश्रम पड़े बताओ कितना सुख मार गए कर्ण कर हाउ आयु हाउ हाउ कन्हे ने पूछा क्या मैया हाउ कैसे होता है हाउ हाउ कह जाए हाउ कोई है देगा कहीं मैं हाउ देगा ना बेटा दूर निकालना नहीं जरा आऊ खाजे आऊ, मैं आऊ कैसे होता है? बालू तो माँ ने ही पूछे और कहीं नहीं पूछे, माँ ने पूछे आऊ कैसे होता, आप बता दो आऊ आओ बना करो आओ बना ये कोई आओ आओ डर मत आओ आ जाओ है कोई इतना बचा बताओ आओ बताओ आओ कोई बताओ आओ सीधी सरल बात एक ही काम एक नाशवान को पसंद मत करो बस आपको करना कुछ नहीं है पसंद नहीं है बस बस हमारे साधु सीताराम जी जो उठे पश्चिम गए जो अमल लो अमल अमल लेना खास चीज है खास मम्मी पहले बाबा बोले मैंने बाबा निरंतर त्याग करता है उसको पसंद मत करो ठीक है हाँ हाँ हाँ तो मैं चाहूँ पधारो सौर तो बने जाओ पधारो इतने सुगम है ऐसे सुगम क्या होगा बोलो जो आपका त्याग करता होगा त्याग नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण